Europa FM, este ora 7. Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Incendiu violent la Târgu Neamț, fumul gros a acoperit mai multe zone din oraș. A fost activat sistemul ROALE. În ancheta de la Caracal au fost găsite noi osemințe după indicațiile presupusului autor, Gheorghe Dincă. Acum se fac analize, este de văzut ale cui sunt, el nici nu este sigur ale cui sunt. El localizează fetele după anumite perioade în an. Și la aproape un an de când jandarmii au intervenit în forță la protestul diasporei din capitală, șeful jandarmeriei a fost înlocuit din funcție. Să facă de îndată o analiză a activității jandarmeriei române, urmând ca să-mi prezinte maximum o săptămână primele măsuri pentru eficientizarea activității acestei instituții. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. S-a dat alarma azi noapte la Târgu Neamț, unde o hală în care se aflau mase plastice a fost cuprinsă de un incendiu violent. A fost activat și sistemul RoAlert în zonă, iar populația a fost avertizată de pericolul creat de fumul gros care a acoperit mai multe zone din oraș. Aflăm toate detaliile de la Catrinel Cujocaru. Incendiu cu degajări mari de fum, norul se îndreaptă spre orașul Târgu Neamț. Pentru protecția dumneavoastră, rămâneți în incinte, închideți geamurile, nu vă expuneți la fum și evitați zona. Acesta este mesajul pe care l-au primit localnicii aseară după ce un depozit de mobilă și mase plastice din Târgu Neamț a luat foc. Hala se întinde pe 300 de metri pătrați și adăpostea de asemenea și o carmangerie. Flăcările s-au extins peste tot și intervenția pompierilor militari a durat mai bine de 3 ore. Au fost chemate să intervină și echipaje din Piatra Neamț, pentru că incendiul a fost unul de amploare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. În această dimineață, cercetările continuă pentru a se putea stabili și cauza incendiului. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. În ancheta crimelor de la Caracal au fost găsite noi oseminte la marginea unei păduri din apropierea orașului. Locul a fost indicat anchetatorilor chiar de suspectul din acest caz, Gheorghe Dincă. Se presupune că rămășițele îi aparțin fetei de 18 ani, Luiza Melencu, dispărută în luna aprilie. Relatează Carmen Dumitrescu. Gheorghe Dincă a fost convins de polițiști să indice cu precizie locul în care ar fi ascuns rămășițele Luizei Melencu. Argumentul care a funcționat este, potrivit surselor noastre, acela că familia Melencu merită măcar liniștea sufletească și dreptul de a-și îngropa copilul. În consecință, Gheorghe Dincă i-a însoțit pe polițiști și i-a dus într-o pădure din apropiere de Caracal, unde s-au găsit într-adevăr oseminte. Acestea au fost ridicate de anchetatori și vor fi duse la Institutul de Medicină Legală pentru a se preleva probe pentru analizele ADN. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, susține că discuția cu polițiștii a avut loc în absența sa. Nu știu ce l-a determinat, dar el a condus echipa aici. Astăzi a schimbat declarația. Nu, a precizat-o, nu a schimbat. Credeți-mă, omul acesta spune anumite adevăruri, dar și minte foarte mult că este învățat cum să mintă. De data asta a spus ceva adevărat. Nu știm dacă, nu știm cine este victima, dar există, există date că există o victimă. Dar nu știm cum să știm cine este. Se estimează că și în zilele următoare vor avea loc cercetări amănunțite în casa lui Dincă, pentru că anchetatorii vor să fie siguri că nu mai sunt și alte victime. Din Caracal, pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a făcut noi declarații la finalul cercetărilor de ieri. Pare să că sunt niște oseminte pe același sistem la ambele fete. Deci lucruri, resturi arse. Incinerate, da? Acum să fac analize, este de văzut ale cui sunt, el nici nu este sigur ale cui sunt. El localizează fetele după anumite perioade în an. Din mai, din cutare, nu mai știe cum adică le cheamă. Adică înțelegeți mai multe fete? Este posibil, părerea mea este că nu este Luiza. El este o speranță și o părere. El nu, știa să, el nu știa să spună numele, nu știa să identifice. Asta e fata din luna cutare. Le are pe luni el, pe perioade. Ancheta continuă și la Galați. După ce polițiștii care au intervenit în cazul fetei de 14 ani, pline de sânge și în stare de șoc, au primit prima pedeapsă, patrulare pe jos fără mașină, cercetarea internă continuă și îl vizează și pe șeful de secție. Îl ascultăm pe ministrul interimar de interne, Mihai Fifor. În ceea ce privește cazul de la Galați, am dispus astăzi măsuri de urgență, încă de la prima oră, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Galați a fost declanșată deja cercetarea prealabilă pentru cei doi agenți de poliție, dar și pentru șeful secției unde aceștia lucrează, fiind vorba despre secția 1 Poliție din municipiul Galați. Vreau să vă asigur că după această cercetare vor fi luate cele mai aspre măsuri. Ieri, cel despre care s-a spus că ar fi prietenul fetei a fost audiat de anchetator, iar adolescenta a fost operată și este în afara oricărui pericol. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul de la Galați. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al avocatului poporului, Matei Vârtosu. Sesizarea din oficiu a avocatului poporului vizează posibila încălcare a articolului 22 și articolului 49 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și protecția copiilor și a tinerilor. În urma sesizării din oficiu, avocatul poporului va face demersuri către Inspectoratul de Poliție Județean Galați și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Câteva zile înainte de împlinirea unui an de când jandarmii au intervenit în forță la protestul diasporei din capitală, șeful jandarmeriei, Cătălin Ionuț Sindile, a fost înlocuit din funcție. Inspectorul șef al jandarmeriei de la Craiova, Constantin Florea, îi va lua locul chiar de astăzi. Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor. Am încetat împuternicirea în funcție a șefului jandarmeriei române, domnul colonel Ionuț Sindile, și l-am împuternicit în această funcție pe generalul de brigadă Constantin Florea. Domnul general a ocupat până astăzi funcția de inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarm Dolj, are o experiență în jandarmerie de aproape 30 de ani și este unul dintre puținii generali ai jandarmeriei române. Principala mea așteptare de la generalul Florea este să facă de îndată o analiză a activității Inspectoratului de Jandarmi, Jandarmeriei Române, urmând ca acesta să-mi prezinte maximum o săptămână primele măsuri pentru eficientizarea activității acestei instituții. Sindile este pus sub învinuire în dosarul intervenției violente a forțelor de ordine la mitingul din 10 august. Colonelul a fost la comanda jandarmeriei și pe 20 iunie 2018, când jandarmii i-au bruscat pe manifestanții care protestau față de modificările din justiție. Ministrul Culturii, dar și interimar al Educației, a numit uciderea în masa romilor drept momente neplăcute, am încheiat citatul. Daniel Braz a făcut aceste declarații săptămâna trecută în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Monumentul Holocaustului din capitală, dar înregistrarea a fost publicată acum de postul RFI. De-a lungul timpului au fost și momente, și putem să le spunem mai delicate, să nu le spunem dificile sau să nu le spunem neplăcute, momente delicate în care au avut loc anumite lucruri neplăcute și anumite minorități au avut de suferit, ne face să găsim momente, cum este cel de astăzi, prin care să readucem în atenția nu doar a românilor, ci a întregii națiuni române, a întregii Europei, a întregii lumi, faptul că respectăm aceste minorități. Sociologul Gelu Duminică spune că asemenea declarații pot apărea fie din necunoașterea istoriei României, care a participat la genocide, fie din populism. Societatea românească încă nu înțelege că și încă nu vrea să audă faptul că România a fost partea axei răului și că sute de mii de cetățeni români de etnie romă și etnie evrească au fost victime ale Holocaustului în spațiul românesc. Domnul Breaz este tipicul politicianului populist. Și atunci, din dorința de a nu deranja anumite lucruri, a făcut ceea ce a făcut, sau mai bine spus, nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Pentru că atâta poate un politician populist, dacă care nu-și cunoaște nici măcar istoria. O decizie din partea ministrului interimar al educației este așteptată în ceea ce privește vacanța elevilor, dacă va fi sau nu prelungită, așa cum a cerut premierul. Ieri, într-o ședință, atât reprezentanții elevilor cât și părinților s-au opus propunerii venite de la guvern. Opinia lor este însă consultativă. Mihai Bucureșteanu are toate detaliile. A fost o ședință cu scântei la Comisia de Dialog Social. Chiar dacă au fost chemați să dezbată propunerea privind prelungirea vacanței cu o săptămână, reprezentanții asociațiilor din educație sunt revoltați că părerea lor nu este luată în calcul. Este și cazul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, care s-au opus ideii. Iulian Cristache este liderul federației. După cum au decurs lucrurile, din punctul meu de vedere, era clar că este vorba de o comandă politică, atâta timp cât reprezentantul Ministerului Muncii ne-a tras atenția că noi avem doar statul de invitat și că nu prea ar trebui să ni se ia în seamă ceea ce spunem acolo. Decizia este acum la noul ministru al educației, Daniel Braz. Propunerea a fost făcută de premierul Viorica Dăncilă la insistențele patronatelor din turism. Nu este normal să se modifice, în detrimentul unor avantaje de natură financiară, să modifice structura astfel încât elevii să aibă de suferit privind de două semestre complet dezechilibrate, mutând cu o săptămână practic începerea anului școlar și terminarea anului școlar, vom avea 14-21. De prelungirea vacanței cu o săptămână trebuia să se ocupe Caterina Andronescu, demisă din fruntea educației la finalul săptămânii trecute. La final, datele meteo, vremea se va încălzi astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade. După amiaza sunt prognozate ploi și descărcări electrice în Maramureș, local la munte, nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Vreme frumoasă și în capitală și maxime termice de 30-31 de grade. Ne îndreptăm atenția acum spre informațiile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Până dimineața, FCSB a suferit a treia înfrângere la rând. A fost învinsă cu 2-1 în deplasare la Astra Giurgiu în ultimul meci al etapei a patra din Liga 1. Giurgiuvenii antrenați de Dan Alexa au deschis scorul prin Vali Gheorghe în minutul 20. Răzvan Oaida a egalat în minutul 28, iar golul victoriei a fost înscris de Denis Alibec în minutul 75. FCSB încă nu are un antrenor principal după plecarea lui Bogdan Andone, iar la partida de aseară echipa a fost pregătită de secundul Virgil Andone. Acesta a trimis pe teren patru debutanți în tricoul roș-albastru: Valentin Crețu, Aristeidis Soileidis, Ionuț Panțăru și Lucas Ghigchevici. Patronul Gigi Becali a declarat însă pentru Digi Sport că s-a înțeles verbal cu fostul tehnician al rivalei CFR Cluj, portughezul Toni Conceição. Vicecampioana este acum pe locul al 9-lea, între Sepsi Sfântul Gheorghe și FC Hermannstadt, în timp ce Astra Giurgiu se află pe locul al 6-lea. Tot aseară, FC Voluntari a remizat 0-0 acasă cu Poli Iași, iar ilfovenii au rămas fără victorie după 4 etape de campionat. Universitatea Craiova va juca 3 meciuri fără spectatori în tribune după incidentele de la meciul cu Honved Budapesta. UEFA a și amendat echipa olteană cu 60.000 de euro. Amintim, la finalul celei de-a doua reprize a prelungirilor partidei jucate săptămâna trecută în Bănie, arbitrul a fost lovit în cap cu un obiect aruncat de fanii Craiovei din tribune. Centralul a primit îngrijiri medicale, iar meciul a fost reluat de arbitrul de rezervă după o întrerupere de jumătate de oră. Până la urmă, alb-albaștri au câștigat la penal. Deocamdată s-a oprit vânzarea biletelor pentru partida de joi, în care Universitatea o va primi de la ora 19:15 pe AEK Atena, în turul al treilea preliminar al Europa League. Oficialii echipei oltene vor încerca astăzi să obțină de la UEFA o suspendare temporară a pedepsei până după întâlnirea de poimâine. Mulțumim, Sile, bună dimineața. M-am uitat și eu aseară la Astra Steaua. Mă rog, Astra FCSB, tot îmi vine să spun Steaua. M-am uitat așa până prin minutul 80, ceva de genul. Sau, nu știu, când s-a înscris primul gol? Și primul în minutul 20 și ultimul în minutul 75. Deci așa, ai văzut pe ultimul, pe ultimul nu-l văzusem și am auzit în cartier cum țipa cineva gol și am zis, e clar, a dat FCSB gol. Deci, încolo surpriză mulți. Dimineața, nu știu, dinamoviști, rapidiști sau poate fanii ai Astrei, de ce nu? Frumos meci oricum. Depinde pentru un spectator pentru neutru. Pentru un spectator neutru, da. Pentru majoritatea fanilor FCSB-iști, nu prea. Nu prea, că e a treia înfrângere consecutivă. Și nici măcar n-au pe cine să acuze. Bine, știu ei pe cine să acuze, dar neoficial nu au antrenori deocamdată. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Deșteptarea de vară. Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Sile. Bună dimineața. Măi, își mai pune cineva melodie pe telefon ca să se trezească pe post de alarmă sau se folosesc acele alarme presetate în memoria telefonului? Eu am încercat și nu a funcționat. Drept urmare, m-am întors la cea mai urâtă, cea mai zgomotoasă așa alarmă posibilă din telefonul meu și am ajuns la performanța să mă trezesc cam întotdeauna înainte să sune alarma. Da, ți-aduce aminte ce melodie spusesei inițial? De nu reușeai să te mai trezești? Am avut Coldplay. Ah, Coldplay, ok. Eu am încercat o singură dată. Am pusesem pe telefon melodia Stelei Enache, Diminețile mele albastre, dacă mă țin minte. Așa. Pe urmă am renunțat și am melodiile standard care vin cu telefoanele, dar la cât de des schimb eu telefoanele, nu mă plictisesc niciodată de o melodie anume, pentru că fiecare are în meniu o altă melodie, fiecare marcă de telefon. Da, eu sunt curios dacă mai face cineva gestul ăsta, să caute o melodie, să o setezi acolo pe post de alarmă și în fiecare dimineață să trăiască cu ea. Și care e melodia aia? În afară de Diminețile mele albastre, am mai avut la un moment dat și Varisterian, Zori de zi. Și cu care te-ai descurcat mai bine, să zic așa? Păi, cred că cu Stella Enache am avut-o mai multă vreme. Bună dimineața din deșteptarea de vară, 0728111222. Spuneți-ne ce melodii vă mai trezesc dimineața, ca să știm ce pregătim și noi prin playlist. Aceeași întrebare am postat-o și pe contul nostru de Facebook, Radio Europa FM. Robi deschide deșteptarea de vară. Dimineața frumoasă să aveți acolo unde ne ascultați.